Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax, kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 czerwca. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest 6 śledztw w sprawie wyborów. Chodzi o nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Podatek Morawieckiego będzie zlikwidowany. Mowa o zapisie z KPO dotyczącym rejestracji aut. W serwisie też Bruksela i uroczysta gala kończąca program kulturalny polskiej prezydencji. Po rozpoczęciu 6 śledztw w sprawie możliwych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich informuje minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Sprawy prowadzą prokuratury okręgowe m.in. w Krakowie, Katowicach, Opolu, Bielsku Białej, Jeleniej Górze i we Włocławku. Chodzi o przypadki, w których, jak wynika z ustaleń, mogło dojść do błędów w przypisaniu głosów kandydatom. W niektórych komisjach głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego miały trafić omyłkowo na konto Karola Nawrockiego. Co istotne, to sami członkowie komisji mieli zgłaszać te pomyłki po zakończeniu głosowania. Śledztwa dotyczą m.in. komisji w Brześciu Kujawskim, Kamiennej Górze, Oleśnie, Strzelcach Opolskich, Bielsku Białej i Krakowa. W tym tygodniu zamknięty zostanie konsulat Rosji w Krakowie. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, nastąpi to w piątek. Choć umowa najmu kamienicy przy ulicy Biskupiej obowiązuje do 30 czerwca, strona rosyjska i przedstawiciele właściciela budynku umówili się na przekazanie obiektu wcześniej. Paweł Pawlica. Kamienica przy ulicy Biskupiej należy do Polskich Kolei Państwowych. Spółka zgodnie z decyzją ministra spraw zagranicznych nie przedłużyła umowy z Federacją Rosyjską na wynajem budynku. Choć porozumienie w tej sprawie obowiązuje do końca tego miesiąca, to przekazanie obiektu nastąpi już w piątek, mówi Michał Stilger, rzecznik PKP SA. Po otrzymaniu oficjalnej decyzji ze stanowiskiem MSZ spółka PKP mogła podjąć dalsze kroki, tym samym nie przedłużać najmu z konsulatem. Placówka przestała przyjmować wnioski już na początku tego miesiąca. Gotowy dokumenty wydawała tylko do 11 czerwca. MSZ w maju podjął decyzję o zamknięciu rosyjskiej placówki dyplomatycznej. Była to reakcja na potwierdzenie zaangażowania rosyjskich służb specjalnych w podpalenie hali targowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rząd zniesie tak zwany podatek Morawieckiego. Chodzi o zapis przyjęty przez rząd PiS w Krajowym Planie Odbudowy dotyczący rejestracji samochodu, mówi premier Donald Tusk. Tego najtańszego samochodu, na który stać było ludzi, którzy mniej zarabiają. Jak wiecie, ten podatek Morawieckiego miał polegać na tym, że im tańszy samochód kupujesz, a więc na przykład wieloletni diesel, tym wyższą opłatę przy rejestracji będziesz zobowiązany uiścić. Trudno się zgodzić na to, aby za walkę ze zmianami klimatu odpowiedzialni finansowo mieli być ci, którzy najmniej zarabiają. Decyzja o wycofaniu podatku jest elementem działań deregulacyjnych rządu. Rikszę, stoiska z twórcami aplikacji na smartfony i samochody dla osób z niepełnosprawnościami można było obejrzeć w Jeleniej Górze podczas targów turystyki dostępnej Otwarte Szlaki. Chcemy, żeby to wydarzenie przybliżyło góry osobom z niepełnosprawnościami, mówi jedna z inicjatorek targów, Mariola Michalczuk. Tutaj problem, z tego co słyszę z rozmów w kuluarach i słuchając prelegentów, polega na tym, żeby zrobić ten krok trochę mentalnie, trochę fizycznie do przodu i skorzystać z tego, co mamy. O tym, że góry w Polsce są bardziej dostępne dla niepełnosprawnych niż w innych częściach świata, mówił Michał Woroch, który na wózku zwiedził Himalaje. Zbieram historię osób z niepełnosprawnościami, jak one funkcjonują we własnych państwach, między innymi Pakistan, Indie, Nepal, Tybet i jeszcze innych parę państw. I tak naprawdę wychodzi z tych rozmów, że Europa i też i Polska jest bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami niż te inne państwa. Podczas targów można było posłuchać także prelekcji wielu znanych osób z niepełnosprawnościami. Za kwadrans rozpocznie się uroczysta gala kończąca program kulturalny polskiej prezydencji, a na niej światowa premiera utworu Unity Aleksandra Dębicza, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów i kompozytorów młodego pokolenia. O szczegółach Beata Płomecka.

Czy potrafimy jeszcze rozpoznać, czego naprawdę potrzebuje nasze ciało i nasz umysł, żeby się zregenerować? I czy potrafimy dać sobie do tego prawo? O tym dziś będę rozmawiać w Klubie Trójki z moimi znakomitymi gościniami i gościem. Myślę, że temat jest bardzo aktualny. Wszyscy jeszcze, mam wrażenie, żyjemy trochę wspomnieniami długiego czerwcowego weekendu. I wszyscy i wszystkie szykujemy się, myślę, już całą parą do nadchodzących wakacji. Spróbujemy dzisiaj tutaj w trójkowym studiu i mam nadzieję również z Państwem stworzyć być może jakiś przepis na prawdziwy odpoczynek. Może nie efektowny zawsze, ale miejmy nadzieję efektywny, bo chyba jesteśmy wszyscy i wszystkie dość zmęczeni o tej porze roku, a odpoczywać, jak się okazuje, trzeba też umieć. I mam tutaj przed sobą trójkę znakomitych ekspertek i ekspertów od odpoczywania właśnie. Magdalenę Malińską, z wykształcenia językoznawczynię, ale z zawodu i od 20 lat pracowniczkę organizacji społecznych. Na co dzień także współtwórczynię podcastu Czułe Punkty, a dzisiaj przede wszystkim w roli przewodniczki po Campinosie i wspaniałej opowiadaczki o tym, jak przyroda, fauna i flora i przebywanie w zielonym pomaga nam odpoczywać. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przy drugim mikrofonie Marta Iwanowska-Polkowska, psycholożka, psychoterapeutka, kołczyca, jak się sama nazywa, i trenerka, autorka wielu książek, ostatnio takiej zatytułowanej Kiedy życie mówi sprawdzam, jak z czułością i odwagą budować swoją rezyliencję w czasach, gdy chcesz wszystko chrzanić. O tym, co to jest rezyliencja, też powiemy. Dobry wieczór, Marta. Dobry wieczór Państwu. I przy trzecim mikrofonie Franciszek Ostaszewski, psycholog, ale też trener personalny i pasjonat sportu, który zajmuje się na co dzień tym, co wspiera dobrostan, ale pracuje też naukowo i dydaktycznie na Uniwersytecie SWPS i w Decision Lab. Witaj, cześć. Cześć, dobry wieczór Państwu. To nie mogę, próbując z wami dzisiaj kleić i lepić ten przepis na dobre odpoczywanie, nie zapytać na początek o to, kiedy ostatnio porządnie wypoczęliście. Kiedy to było i co to było? Magda? Mam takie mocne wspomnienie, bo ono jest z bardzo niedawna, więc chętnie się nim podzielę. Pierwszy raz w życiu usłyszałam lecące nocą słonki. Nie wiem, czy wiecie, jakie to są ptaki. To takie zwierzęta, które żyją w lesie i tam żerują. To znaczy, one są migrującymi ptakami, więc nie przez cały rok są u nas, ale latem można je obserwować, a właściwie bardziej usłyszeć, kiedy lecą nad lasem, szukając nowych żerowisk. I ponieważ w Campinosie no, nie można przebywać po zmroku, to nigdy ich w Campinosie nie obserwowałam, ale byłam w takim miejscu nad Biebrzą w agroturystyce, gdzie mogłam je słyszeć z ganku przed domem. I to jest jakiś absolutnie magiczny dźwięk, bo najpierw tak śmiesznie chrapią, a potem wydają taki przeciągły pisk. I to było jakieś absolutnie magiczne doświadczenie, a jednocześnie drzewa tak szumiały w taki sposób, który mnie bardzo zabrał do takiego wspomnienia z dzieciństwa, kiedy przed domem dziadków siadaliśmy całą rodziną i właściwie czasami się wyczerpywały te historie do opowiadania i po prostu tylko słuchaliśmy tych drzew. I nagle po prostu byłam tam. Słuchanie drzew i słonek to przepis Magdy Malińskiej na odpoczynek. Franek Ostaszewski, jak odpoczywał ostatnio najlepiej i gdzie i co robił? Wiesz co, ja mam takie dwa, powiedziałbym, główne momenty na odpoczynek w skali każdego tygodnia i pierwszym z nich paradoksalnie jest moment, kiedy jestem na jakiejś sali treningowej i uprawiam intensywnie sport. To jest moment, w którym psychicznie, mimo że fizycznie jestem bardzo zmęczony, to psychicznie odpoczywam uważam doskonale. Jest, wychodzę naprawdę z czystą, świeżą głową i jest to dla mnie oddech od wszystkiego, czego doświadczam na co dzień, co jest jakimś obciążeniem, presją i czymkolwiek takim trudnym. Drugim momentem w skali też tygodnia, kiedy uważam, że faktycznie odpoczywam i które bardzo sobie cenię, jest to, że uwielbiam spać i uwielbiam spać w wysoce jakościowy sposób. W sensie staram się zadbać o tą kulturę snu tak bardzo, jak tylko mogę. I naprawdę są często noce, kiedy czuję, że po tych 8, 9 czy iluś godzinach czuję się bardzo świeży, bardzo wypoczęty i bardzo dobrze. I ostatni mój taki główny moment, powiedzmy w skali roku, to jest czas, kiedy spędzam jakąś część wakacji, czasem mniejszą, czasem większą, gdzieś poza Warszawą. Często jest to morze, to może też być jakaś okolica zagraniczna, ale sam motyw wyjazdu w inne miejsce, do innej kultury, do innego otoczenia, najczęściej takiego, które jest związane z właśnie wodą albo z lasami, czy jakimś takim przyjaznym, naturalnym środowiskiem, czy to z rodziną, czy to ze znajomymi, to są momenty, kiedy znowu absolutnie oddycham, odżywam i czuję się doskonale, i to jest taki mój w skali roku główny, wyczekany, wychuchany odpoczynek. Czyli jeden człowiek i trzy przepisy od razu, a Marta Iwanowska-Polkowska, jak ty czujesz, że odpoczywasz? Kiedy to jest? No u mnie przepis na taki dobry odpoczynek to też jest zmiana miejsca. Uwielbiam się przemieszczać, w sensie lubię być w podróży, lubię zmieniać miejsce, żeby też doświadczyć po prostu innych zapachów, smaków, innej kultury i wcale nie muszę wtedy jakoś tak mocno odhaczać atrakcji, ale po prostu być gdzie indziej. Dobry odpoczynek to też są ludzie. I mam takich ludzi, z którymi odpoczywam dobrze. Już mam taką zdefiniowaną paczkę. Z jednymi ludźmi robię to, z drugimi ludźmi robię tamto, ale wiem, że jak z nimi jestem, to jest po prostu wspaniale. I to jest bardzo dobre dla mnie. Potem dodatkowym elementem trzecim jest też natura. Nie wyobrażam sobie niebycia w naturze i bardzo odpoczywam, kiedy pływam w jeziorach, ale jak pierwotnie zadawałaś to pytanie, to padło pytanie, jak ostatnio odpoczęłam i uświadomiłam sobie, że ku memu wielkiemu zaskoczeniu, bo nie spodziewałam się, że kiedykolwiek to powiem, ostatnio naprawdę bardzo odpoczęłam w swoim własnym domu. Od niedawna, od roku mieszkamy w domu, który jest nieskończony, który jest nieidealny i naprawdę lista rzeczy do zrobienia jest tam bardzo, bardzo długa, ale jakoś nauczyliśmy się z mężem przymykać na to oko i miałam taką sobotę, podczas której pojechałam, kupiłam sobie nowe kwiatki do posadzenia w doniczkach, kupiłam 18 kilo truskawek i je przerobiłam trochę na mrożenie, trochę na dżem, czyli znowu jakiś przepis. I uświadomiłam sobie na koniec dnia, że jestem tak szczęśliwa, tak odpoczęta i tak wypoczęta, że to jest nieprawdopodobne i naprawdę zlała mi fala szczęścia, że to jest możliwe właśnie w domu. A jednak, choć zwłaszcza w niewykończonym domu, to wydaje się, że praca czai się na każdym rogu i bardzo trudno jest się od tego odciąć. Wobec czego mamy już kilka składników tego przepisu. Ptaki i drzewa, woda, truskawki, wyjazd, niekoniecznie daleki, ale myślę, że te składniki wszyscy i wszystkie jakoś tam znamy, a jednak ta zupa nazywana wakacjami czy urlopem coraz nam mniej smakuje. I spróbujemy się dzisiaj zastanowić, dlaczego i co zrobić, żeby zaczęła nam smakować podobnie, bo chyba jak tu siedzimy i państwo, którzy nas słuchacie, wszyscy pamiętamy wspaniałe wakacje naszego życia i pewnie nie jedne, z których wracaliśmy prawdziwie wypoczęci, pełni energii do działania i życzymy sobie, żeby tak było zawsze i za każdym razem. Jeśli tak jest w Państwa przypadku, to liczymy też, że się podzielicie z nami swoimi sposobami. Nasz telefon 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji. Wydawczyni dzisiejszej audycji Piotrka Masierak i realizator Michał Jakubik czuwają już przy trójkowej linii, która właśnie otwiera się. dla Państwa, a ja, Anna Kowalczyk, przy mikrofonie będę się dalej tutaj dopytywać moich gości, jak na to patrzeć, jak wy patrzycie na te nasze nowe i stare, sprawdzone sposoby odpoczywania. Mamy dość nowe badania, które pokazują, jak Polacy w tym roku planują spędzać wakacje. Instytut Badań Polster dosłownie pod koniec maja przepytał reprezentatywną próbę i okazuje się, że wyjazd wypoczynkowy letni planuje 51% Polaków, z czego prawie 70% ten wyjazd planuje w Polsce, nie za granicę. Ci, którzy chcą wyjechać z kraju, najczęściej wybierają Chorwację, Grecję i Włochy. Średni czas, jaki planujemy my Polacy w tym roku przeznaczyć na urlopy, to jest 12 dni. I to jest więcej niż rok temu o jeden dzień. Ale co trzeci badany w ogóle nie planuje i badana nie planuje wyjazdu, najczęściej z powodu pogorszenia sytuacji finansowej. To też jest bardzo ważny aspekt, który utrudnia niewątpliwie wypoczywanie w miłych okolicznościach zagranicznych i egzotycznych, ale nie tylko. Dzisiaj go trochę zostawimy na boku, ale może nie. Bo tak jak Marta wspomniała, czasem udaje się wypocząć we własnym domu, choć nie jest to proste. To jeszcze jedna rundka pytań w takim razie. Kiedy wam się nie udało wypocząć, chociaż wszystko było już tak świetnie zaplanowane? I co was przed wypoczynkiem czasem powstrzymuje? Co wam go utrudnia? Bo może tutaj też zbliżymy się do pewnej diagnozy tego, co nam wszystkim ten wypoczynek utrudnia i co sprawia, że po wakacjach czasem znowu byśmy potrzebowali kolejnych wakacji. Franku? Myślę, że nie sięgając daleko, to w trakcie majówki, podczas której miałem co najmniej kilka dni wolnego, to z uwagi na zajętą głowę szeregiem rzeczy związanych z pracą, nawet która nie była na ten konkretny moment, ale którą wiedziałem, że trzeba będzie zrobić za chwilkę po majówce i była po prostu na tyle zajmująca głowę, że się nie dało od tego odciąć w tamtym momencie, nie potrafiłem, no to gdzie bym wtedy nie był i czego nie robił, to zawsze była jakaś taka presja, jakiś niepokój z tyłu głowy, jakieś takie lekkie zestresowanie, lekkie napięcie, które od tego odpoczynku mnie oddaliło po prostu. No bo tak jak już tutaj też mówiłaś i padało, czy to gdzie by ten wyjazd nie był planowany, czy w ogóle planowanie jakiegoś konkretnego miejsca często jest, powiedziałbym, relatywnie drugorzędne, bo najważniejsze jest to, co w ciągu tych kilku dni, które masz przewidziane na odpoczynek, będziesz robić i myśleć i w co się angażować, tak jak będziesz uważna z tym, co cię otacza i tym właśnie, co możesz teraz zrobić, żeby faktycznie odpoczywać, versus jak dużo poświęcisz myśli, zasobów i w ogóle zaangażowania w planowanie albo w wychodzenie myślami do przodu i stresowanie się na zaś czymś, co się zbliża. Mówi się sporo o tym też i tutaj z dwójką psychologów w studiu może uda się to udokumentować, nie tylko anegdotycznie, że my rzeczywiście potrzebujemy do odpoczynku też pewnego rozbiegu. Że wejść w ten tryb relaksu nie jest tak prosto i często w zależności też od tego, od czego odpoczywamy i jak bardzo intensywny i trudny był ten czas poprzedzający nasz urlop, wakacje, czy choćby długi weekend, ten proces dekompresji trwa dłużej i lepiej go chyba nie lekceważyć, no bo wtedy właśnie znów można nie odpocząć wcale. Tak, pełna zgoda, dlatego nie lubię krótkich planowanych odpoczynków i tylko zdecydowanie głosuję za tym, że każdemu potrzebny jest tydzień plus raz na jakiś czas, najlepiej na raz na półtora miesiąca, raz na dwa miesiące, to byłoby pewnie nierealnie, ale bliskie jakiemuś takiemu optimum, czy jakiemuś takiemu całkiem idealnemu schematowi. Ale no zdecydowanie większość osób będzie potrzebowała tych 2-3 dni na to, żeby doprowadzić się do takiego stanu, gdzie faktycznie odpoczywanie może zacząć się dziać. Tak samo później też wracając z takiego odpoczynku, niestety, niestety też by się przydało parę dni ciut luźniejszych na wdrożenie się do z powrotem rzeczywistości zawodowej względem tego, czego ludzie często doświadczają, czyli skończył się urlop w niedzielę i od poniedziałku jazda, bo jest 200 maili, które było zebrane przez ten czas i tak dalej, masę rzeczy trzeba zrobić i trzeba nadgonić. Tak? Wiele osób w tej sytuacji powie, nie mam aż tyle urlopu, nie chcę skracać swojego wyjazdu po to, żeby sobie ten czas na powtórną aklimatyzację przed powrotem do pracy dać. Czy to jest luksus, czy to jest jednak warunek sine qua non dobrego odpoczywania, Marta? Ja myślę, że nawet jeżeli nie mamy tak dużo urlopu, to możemy wprowadzić jakieś higieniczne praktyki przed urlopem i po powrocie z tego urlopu, żeby właśnie złagodzić wejście w urlop, jak i powrót do rzeczywistości, kiedy on się skończy. I sama przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, uświadomiłam sobie, że ja też parę lat temu wprowadziłam taką zasadę, że ja rzeczywiście prowadzę własną firmę, więc czasami ciężko jest przewidzieć różne rzeczy, które się dzieją w ramach własnej działalności, ale staram się na parę dni przed urlopem już trochę wygaszać różne aktywności, żeby był spokojny czas na spakowanie się, na przygotowanie, żeby nie robić tego tak na ostatnią chwilę, na takim właśnie totalnym zmęczeniu, bo wtedy łatwo jest o awanturę. Mamy czteroosobową rodzinę, 2 nastolatków i oni już potrafią bardzo dużo zrobić sami, ale też potrafią wygenerować bardzo dużo emocji wokół tego pakowania. Więc takim zabiegiem higienicznym jest nie tyle może dodanie sobie kilku dni wolnych przed urlopem, tylko zadbanie o to, żeby pewne czynności po prostu już wygaszać, brać mniej na siebie, kończyć pracę wcześniej. Może zaplanować pakowanie po prostu w ostatni wolny weekend, który został. Wiem, że to są niby takie proste rzeczy, ale ze swojego doświadczenia gabinetowego czy prowadzenia warsztatów, jakby wiem, że czasami tak jesteśmy tak mocno zagonieni, że nie wpadamy na takie proste rozwiązania, dlatego uznałam, że może warto o nich powiedzieć. Ale też powrót z urlopu powinniśmy złagadzać najbardziej jak się da. Czyli jak i czym? Pierwsza rzecz taka, nie zachorować się pierwszego dnia. Po prostu. Jeżeli jest możliwość pracować 6 godzin, a nie 8, po prostu nie być takim przodownikiem pracy tego pierwszego dnia. A wiele osób tak sobie myśli, że nie było mnie 2 tygodnie, to teraz muszę przycisnąć. Nie. Nadrobić. Nie. Nie damy rady nadrobić 2 tygodni w 1 dzień. Takie przekonanie powinniśmy po prostu pożegnać. Bardzo bym też zachęcała do tego, żeby zadbać w czasie tego pierwszego dnia o regularne przerwy. Żeby nie wejść w takie skostnienie przy komputerze, szczególnie kiedy mamy pracę biurową, umysłową, że po prostu siadamy i 8 godzin nawet do toalety nie pójdziemy, tak? Nie mówiąc już o lunchu, no bo musimy właśnie nadrobić. Nie. Po prostu higiena pracy niech będzie zachowana. Bardzo, bardzo dziękuję za ten wątek, bo oczywiście ze wstydem przyznaję, że ja dokładnie jestem tą osobą, która po urlopie odpisuje pierwszego dnia na wszystkie maile i czuję się potwornie zmęczona już pod koniec tego pierwszego dnia. Pan Grzegorz się do nas dodzwonił. Mam nadzieję, że ze sprawdzonym sposobem na solidne odpoczywanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja może nie tyle na solidne odpoczywanie, bo generalnie to, co Państwo mówią, sport, zwiedzanie czy obcowanie z przyrodą, to jest coś, co mnie bardzo relaksuje. Niezależnie, czy to solo 3-tygodniowy, czy 2-godzinny wysiłek fizyczny gdzieś tam. Byle nie bez ostrej rywalizacji, która po prostu może gdzieś tam zabić przyjemność. Ale to mówiliście Państwo o dekompresji na początku urlopu. I słyszę, że Państwa głosy są raczej głosami osób na pewno młodszych ode mnie. To taki optymistyczny przekaz na przyszłość. Ja mam 63 lata i nauczyłem się z czasem, bo kiedyś ta dekompresja była dla mnie, też tam zabierała kawałek urlopu. W tej chwili niezależnie na jak długi urlop wyjeżdżam, ja po prostu i też niezależnie z jakim bagażem obciążeń różnych kończę pracę przed urlopem, to po prostu ja się nauczyłem odcinać. I korzystam z urlopu, z relaksu pierwszego dnia, jak czy wsiądę w samolot, czy w samochód. Po prostu jestem na urlopie, koniec kropka. Wiem, że nic nie zrobię, bo jestem po prostu odcięty od swoich obowiązków. nikomu nie pomogę, bo jestem daleko, nic nie zmienię i z takim nastawieniem wyjeżdżam i to mi pozwala korzystać z urlopu od pierwszego dnia i to można w sobie wypracować, tego się można w jakiś sposób wyuczyć. Mentalnie tak po prostu się ustalić. Tak jest. Dziękuję bardzo za ten głos, panie Grzegorzu. To chyba jest kwestia też nawyków pewnych, które się ma i rytuałów wokół planowania urlopu, rozpoczynania i kończenia go, więc dopisujemy do naszej listy. Magda Malińska nie odpowiedziała jeszcze na pytanie, co jej przeszkadza, ale jeśli wolisz się odnieść do poprzednich głosów, to też zapraszam, bo się nam tu otworzyło kilka kolejnych nowych pól. Tak, no bardzo, bardzo płodny temat wybrałaś do dzisiejszej audycji. Myślę, że trzeba zrobić z tego cykl. To taki mój postulat już w pierwszej połowie. Proszę o kontynuację. Ja chciałam powiedzieć trochę o tej takim kontekście społecznym, który jest dla mnie jakoś super ciekawy i bardzo bliski, no bo nie jesteśmy skazani na branie odpowiedzialności jakiejś indywidualnej na siebie za swój własny odpoczynek, prawda? Tylko to część z nas ma takie szczęście, czy no po prostu takie okoliczności, że w pracy na co dzień jesteśmy też z innymi osobami i tak sobie myślę o tych rzeczach, które się wydarzają pomiędzy urlopami, to znaczy na dużo, dużo przedtem, zanim w ogóle kupimy, prawda, ten bilet, czy podejmiemy decyzję o tym, gdzie w ogóle ten urlop zamierzamy spędzać. No, jakim jesteśmy też kolegami dla siebie nawzajem, prawda? Czy pozwalamy sobie mieć takie zaufanie do siebie i poczucie, że kiedy ja wyjeżdżam, to te sprawy zostaną zaopiekowane, tak samo jak ja opiekuję się jakimiś sprawami kolegi czy koleżanki w momencie, kiedy ona jest na urlopie. No i też jak sobie planujemy tę pracę najzwyczajniej w świecie, czy na pierwszy dzień ustawiamy sobie już wszystkie 5 statusowych spotkań, które no bardzo długo czekały, żeby się odbyć, więc koniecznie muszą się odbyć pierwszego dnia. Nie, prawda? Polecamy tego. Nie. Tutaj zgodnie wszyscy kręcą głowami. Ale jeszcze drugi taki wątek, który mi się otworzył, jak was słuchałam, to kwestia tego bagażu, właśnie tego metaforycznego bagażu, z którym zaczynamy ten urlop. To znaczy, ile tam jest nagromadzonych jakichś obciążeń przez ten cały rok i czy to jest w ogóle możliwe odpocząć te 11, czy powiedziałaś teraz 12 dni, tak? 12 dni statystycznie w tym roku, o jeden więcej niż w ubiegłym. Tak, jeśli regularnie nie trzyma się jednak jakiejś takiej rutyny odpoczywania i właśnie tych może nawet rytuałów, o których wspomniałaś, w ciągu całego roku. Bo wydaje mi się, że ta higiena bieżąca jest super istotna, dlatego żeby w tym momencie, kiedy właśnie zamykam te maile, czy wychodzę z tego zakładu pracy, nie mieć jednak poczucia niesamowitej pustki, że oto utraciłam jakiś grunt pod nogami, prawda? Bo jestem w zupełnie nowej rzeczywistości i mimo tego, że nikt do mnie nie dzwoni, to cały czas chwytam za telefon, bo wydaje mi się, że tam coś właśnie brzęczy. Tak, to wspaniale, że już teraz dochodzimy do tej konstatacji, że, drodzy państwo, nie da się załatwić całego wypoczynku rocznego nawet tym dwutygodniowym urlopem. I jeśli nie umiemy, nie próbujemy wypoczywać na co dzień, w weekendy, we wszystkie możliwe święta, ale też po prostu codziennie po pracy, to najwspanialej zaprojektowany urlop w najpiękniejszym miejscu świata nie załata tej dziury. Co na ten temat mówi psychologia i neuronauka? My się jednak zużywamy, im jesteśmy starsi i starsze, tym szybciej. I nie sposób się odbudować w jeden urlop. Franek? No na pewno nie sposób, a nawet jeżeli to są powiedzmy dwa urlopy, ale też od siebie oddalone o, nie wiem, pół roku i nawet jeżeli w ciągu tych dwóch tygodni wypoczynku, czy 12 dni, czy jakiegoś innego czasu. Więc zacznijmy od podstaw. Ty powiedziałeś o śnie. I to jest być może zdanie, które tutaj musi wybrzmieć. Tak, podstawą każdego odpoczywania jest wysypianie sen, się. Tak, wysokiej jakości sen to nie. Co to jest sen wysokiej jakości? No to jest taki, który po pierwsze spełnia swoje zadanie takie stricte biologiczno-fizjologiczne, tak? Czyli odbudowują się nadbudowują się, tworzą się nowe komórki w mózgu, nasze ciało budzi się bardziej zregenerowane, odnawiamy zasoby gdzieś tam funkcji poznawczych, tak może być, budzimy się rano bardziej skupieni, mamy znowu możliwości do tego, żeby się uczyć, zapamiętywać i tak dalej. A jak to zrobić, żeby tak spać? A żeby to zadziałało to na pewno sen musi trwać odpowiednio długo, czyli te 8 godzin, o których się mówi, to faktycznie jest niezła wartość, która dla większości osób będzie się całkiem dobrze sprawdzać. Jak ktoś faktycznie ma pracę bardzo ciężką fizyczną albo uprawia bardzo dużej ilości sportu w tygodniu, to tej regeneracji będzie potrzebowało więcej. Ale a tacy zawodnicy i zawodniczki, którzy twierdzą, że mogą spać 3-4 godziny i im to nic nie robi, zdarzają się w przyrodzie, czy to jednak jest... Każdy przypadek się zdarzy. Zawsze ktoś coś jest w stanie powiedzieć i uznawać, że dla niego się sprawdza. Ale są raczej wyjątkami potwierdzającymi regułę. Zdecydowanie wyjątki. To mogą być subiektywne uczucia tu i teraz, ale które będą miały swoje skutki za rok, dwa albo może za 10. Ale w którymś momencie jednak ciało się odezwie i nawet jak komuś się wydaje, że takie funkcjonowanie, że piątek impreza do niedzieli, potem 3 godziny spania i poniedziałek do pracy jestem świeży i wypoczęty. Czyli z jakiegoś raz powodu sen tak uważa. Odpowiednio długi. Sen odpowiednio długi, sen nieprzerywany, a żeby był nieprzerywany, no to dobrze, żeby się zadziały takie rzeczy jak niepicie i niejedzenie na przykład na te 2 godziny przed snem, żeby się nie budzić po prostu do łazienki, niepicie kawy 5, 6, 7, 8 godzin przed zaśnięciem. To indywidualne, ale tak, żeby to nie przeszkadzało w zasypianiu. Wywietrzone, ciemne, świeże pomieszczenie, no i największy banał, który pewnie psuje najwięcej, no to odsunięcie się od ekranów wszelkiej maści po prostu na odpowiednio dużo czasu przed zaśnięciem, tak? Czyli nie telefon, nie telewizor, nie zasypianie przy TikToku, Instagramie czy szeregu różnych innych takich bardzo szybko nas bodźcujących i rozpraszających, rozbudzających źródeł elektronicznych, to jest zguba po prostu jakościowego snu. Ja już nie pytam państwa, kto tak wspaniale śpi i przygotowuje się do snu. Z pewnym żalem i wstydem też muszę przyznać, że nie należę do tej elitarnej grupy, która tak pięknie śpi i do tego snu się przygotowuje. Choć oczywiście bardzo bym chciała, być może nasz słuchacz, który też się do nas dodzwonił teraz, pan Radosław, wypoczywa pięknie. Dobry wieczór. No, słyszymy się, panie Radosławie? A jednak pan Wojciech będzie pierwszy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Pan w sprawie wypoczywania. Dobrego, tak, mam nadzieję. Dobrego. Ma pan swoje sposoby, czy chce pan się odnieść do naszych? Nie, ja mam swój sposób w tej chwili. Wiele razy wyjeżdżałem na różne wypoczynki. Bardzo często korzystałem z tak zwanych szybkich dojazdów, czyli lotniczych, w najprzeróżniejsze miejsca, ale ostatnio doszedłem do wniosku, że sama podróż jest dla mnie zbyt męcząca w sensie obowiązków, zakazów i tego, co muszę, czego mi nie wolno, jak mam się zachować, z którym muszę przejść, kontrolę taką, muszę mieć odpowiednią walizkę albo w ogóle jej nie mieć. I co pan wymyślił w zamian? Prostą rzecz, po prostu przestałem latać samolotem. I jak pan teraz się dostaje do swoich miejsc docelowych? Samochodem. W maju z żoną postanowiliśmy pojechać do Toskanii. 2 dni pojechaliśmy w jedną stronę, 2 dni w drugą stronę. A że nie musimy za dużo pracować, to mamy czas, nie musimy się śpieszyć. Można się przespać po drodze. Ta podróż już jest dla pana odpoczynkiem? Bo myślę, że wiele sceptycznych osób w tej sytuacji powie, ależ męcząca taka 2-dniowa droga. Ona oczywiście jest męcząca fizycznie na pewno, ale psychicznie myślę, że niespecjalnie. A po drugie, tam mogę sobie regulować tą podróż, czy będzie długa tego dnia, czy będzie krótka. Ile dni będę jechał, może zobaczę coś po drodze, może podzielę sobie ten wyjazd na taki, że docelowe miejsce za 3 albo 4 dni, a po drodze coś będę robił. Bardzo dziękuję. Dopisujemy do naszej listy, żeby przemyśleć sposób, w jaki wybieramy się w naszą wakacyjną podróż, bo sama ona może być, sam ten sposób może być źródłem dodatkowej frajdy i wypoczynku. Pan Radosław do nas wrócił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie prowadzących oraz słuchaczy i słuchaczki. Znaczy, ja chcę się podzielić z taką moją własnym takim przemyśleniem, bo to było powiedziane bardzo ważna rzecz, że skupienie się na dwutygodniowym urlopie, kiedy przez cały rok człowiek pracuje i skupia się na pracy, to nie zawsze się sprawdza. Ja jestem na tyle dobrej sytuacji jestem, że mieszkam w miejscu, gdzie po prostu jestem, dwa kroki jestem na łonie natury, bo mieszkam w województwie kujawsko-pomorskim i w każdej chwili mogę udać się na przykład do wody albo do lasu, wędkując. Wędkując czasami po prostu przychodzę na wodę i ja wędek nie wyciągam przez godzinę. Po prostu patrzę się w wodę, patrzę się w las, patrzę się po prostu w przestrzeń i dla mnie to jest odpoczynek. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak naprawdę jeżeli człowiek potrzebuje, zwłaszcza kiedy akurat ja pracuję z ludźmi, potrzebuje spokoju, to faktycznie wystarczy na chwileczkę wyjść te paręnaście metrów, czy nawet może tam 5 kilometrów poza miejsce zamieszkania, czy miejsce pracy, znaleźć takie zaciszne miejsce i znaleźć takie chwile odpoczynku. I ja nie potrzebuję urlopu dwutygodniowego, bo ja pamiętam jeszcze jak dzieci były małe, to skupianie się nad wyjazdem na urlop to powodowało już tyle stresu, że po prostu już będąc już na urlopie, po 3 dniach człowiek odpoczął tego stresu, ale za chwilę już była myśl tego typu, o kurczę, za chwilę trzeba wracać. I zaraz trzeba wracać i wracać do pracy. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie Radosławie. Magda Malińska uśmiecha się szeroko, słuchając o kujawsko-pomorskim i wyjściu w naturę dosłownie przez próg, bo to jest chyba taki sprytny sposób też na błyskawiczną dekompresję, mam wrażenie. I to nawet niekoniecznie przed dwutygodniowym urlopem, ale nawet przed tym wolnym popołudniem, tak? Które miewamy codziennie, mam nadzieję. Mam tak, byłoby super, gdyby każdy miał taką możliwość. Ale ja dotarłam ostatnio do takiej informacji, że nawet patrzenie na zdjęcie pozbawione kolorów, które przedstawia pejzaż, jakąś sytuację przyrodniczą, niech to będą góry, morze, niech to będzie las, już wprowadza w nas jakiś stan relaksu i wywołuje pozytywne uczucia, takie przypominające te uczucia, które mielibyśmy znajdując się w przyrodzie. Wiemy, czemu się tak dzieje, że wystarczy obrazek z zielenią i już jest nam lepiej na duszy. Dlatego, że mamy jakieś już za... Tutaj mamy specjalistów od tych spraw, ale co to się dzieje w mózgu. Dokładnie, wiem tak, o tym. Ale mamy zakodowane po prostu obrazy i doświadczenia i wspomnienia pewnych sytuacji i sam obraz właśnie tego wywołuje w nas skojarzenia dawnego stanu, który nam się przypomina. Chociaż nawet możemy tego nie mieć w takiej bieżącej pamięci. I zaczęłam doceniać te zdjęcia przyrody, które wyświetlają się na laptopach w momencie, kiedy wiecie... Czyli tapeta z jeziorem. Tak. To też nie jest Okazuje głupi się, pomysł. Że tak, to nie jest głupi pomysł. Chociaż oczywiście, żeby nie została źle zrozumiana. Nie zastąpi jeziora. To naprawdę jeziora. No niestety nie wszyscy mieszkamy w kujawsko-pomorskim, niestety. Ale jak sobie radzisz na co dzień w Warszawie też z tym, że... No właśnie, w dzicz to jednak kawałek. Chodź do Campinosu, który ty teraz eksplorujesz pasjami i zarażasz tą pasją innych. Już nie tak wcale daleko. Powiedz, park wystarczy? Balkon z doniczką, z kwiatkiem to już jest jakaś namiastka? Czy jednak warto sobie zadać trochę więcej trudu i wyjechać rowerem albo tramwajem albo czymkolwiek do lasu? Ja myślę, że warto chwytać każdą możliwość, która nam się nadarza. Jeśli to jest nawet kwiat, który jest tak zwanym chwastem, niektórzy tak chcą je nazywać, ale rośnie sobie po prostu dziko siłą własnej woli życia pomiędzy płytami chodnikowymi i akurat kwitnie, to myślę, że to już może być dla niektórych taki punkt zaczepienia, żeby na chwilę pomyśleć właśnie o tym kwiecie i się nim zachwycić i przenieść się do jakiegoś takiego stanu odprężenia. Podobno dlatego uprawiamy tak chętnie kwiaty w domu i na balkonie, że one są to namiastką kontaktu z przyrodą. Natomiast no nic nie zastąpi tych szumiących drzew. Więc ile sił w nogach, to myślę, że warto, kiedy się nadarza okazja, pedałować do lasu i się zatopić w tym krajobrazie. Marta Iwanowska-Polkowska też się uśmiecha, szeroko słuchając o drzewach i o kwiatach. Sama też wspominałaś o tym, ile radości i autentycznego poczucia wypoczęcia dało ci to przesadzanie kwiatków we własnym, niewykończonym domu. Powiedz proszę trochę jeszcze w kontekście rezyliencji. Padło to trudne i pewnie dla części słuchaczy nieznane słowo, więc najpierw je proszę wytłumacz, a potem powiedz, co rezyliencja ma do odpoczynku i co odpoczynek ma do rezyliencji. Rezyliencja to trudne, ale piękne słowo, które opisuje proces wracania do równowagi po jakimś trudnym doświadczeniu, po doświadczeniu stresu, też takiego może nie tyle samego zmęczenia, co takiego intensywnego zaangażowania emocjonalnego w coś. Dajmy na to, potrzebujemy rezyliencji, kiedy wracamy też do zdrowia po jakimś doświadczeniu chorobowym, ale też po kłótni, po utracie pracy, tych doświadczeń, które od nas wymagają rezyliencji, lista jest nieskończona. I wszyscy je mamy, tak? To i wszyscy nas je mamy. Tak. Tak. Bez wyjątku. I w związku z tym my bardzo potrzebujemy rezyliencji. Uważa się, że jest to też jedna z kompetencji przyszłości, dlatego że te właśnie te czasy, w których żyjemy, nieustająco mówią nam, sprawdzam i właśnie wymagają tego, żeby do tej równowagi wracać. Jest chyba piękne, mnie się bardzo podoba ten polski ekwiwalent sprężystości tak. psychicznej. Myślę, że to jest bardzo taka obrazowa nazwa, która pokazuje właśnie, że jak nas coś tutaj dociśnie dosłownie życiowo, to jeśli nasza sprężystość będzie zachowana, wyrobiona, to my się odbijemy, tak? Nawet jeśli ten docisk był duży i trudny. To prawda. My jako ludzie mamy bardzo niesamowite i czasami chyba nawet niezbadane te umiejętności wracania do równowagi i z tej sprężystości możemy skorzystać, ale właśnie jak tutaj do tego wszystkiego się ma odpoczynek? Odpoczynek bywa w ogóle częścią tego procesu, którego nazywamy takim procesem rezylientnym, czyli żeby wrócić do równowagi po czymś trudnym, często najpierw potrzebujemy się zregenerować. I dlatego w ogóle to taka zabawna może anegdota, ale ja sama poważnie chorowałam i w tym okresie, kiedy to się wydarzało, była taka wystawa skandynawskiej sztuki w Muzeum Narodowym. I byłam dwa razy na tej wystawie i zwrócił moją uwagę taki obraz o tytule Rekonwalescentka. I sobie tak uświadomiłam, że we współczesnym języku nie ma praktycznie tego słowa używanego, rekonwalescencja. A to jest właśnie część powrotu do równowagi, do poczucia takiej znowu elastyczności życiowej, do sprawczości, że my musimy odpocząć. Więc jeżeli chcemy budować rezyliencję, to często musimy też odpoczywać. W ogóle w drugą stronę to też działa tak, że jeżeli jesteśmy takim ciałem sprężystym, elastycznym, żywym, w tym trybie nażywania się, w trybie życia, o którym też pisałam w swojej pierwszej książce, jeżeli tak jesteśmy blisko życia i dobrze w tym życiu żyjemy i na przykład nasz układ nerwowy nie jest cały czas w trybie przetrwania, czyli w trybie uciekaj albo walcz, tylko właśnie doświadcza różnych stanów, to my przy okazji budujemy swoją odporność psychiczną. Im bardziej jesteśmy tacy wyregulowani, szczęśliwi, spełnieni, odczuwamy dobrostan w różnych obszarach naszego życia, tym te trudne rzeczy mniej, użyję takiego obrazowego określenia się, te trudne rzeczy się mniej do nas przylepiają, po prostu bardziej po nas spływają, no bo jesteśmy witalni, jesteśmy w tym życiu. Więc jeżeli chcemy być odporni psychicznie, jeżeli chcemy być rezylientni, już nie będę tutaj... A w dużej mierze chyba właśnie po to odpoczywamy, tak. Chcemy odpoczywać, tak, żeby się szykować na kolejne no nie zawsze ciosy, ale jednak wyzwania, nazwijmy je eufemistycznie, no to po to nam te urlopy. Po to, żeby być... Choć nie tylko. Witalnym, silnym, ale też szczęśliwym. I sprężystym. Tak, i sprężystym, bo odpoczynek to podstawowa potrzeba. Tak, o tym chyba też nie możemy zapominać również w tej rozmowie, że to jest absolutnie jedna z tych najbardziej podstawowych, ale też realizowana, o czym wspomniał Franciszek Ostaszewski, na sposoby często paradoksalne, no bo można się o to zmęczyć niezwykle fizycznie na siłowni, ale wcale też nie w naturze. Albo we własnym domu. My dzisiaj w trójkowym ogrodzie rano jogowaliśmy jak co wtorek, żeby nam się lepiej żyło i pracowało. Pozdrawiam ekipę trójkową jogową. I to jest ten rodzaj zmęczenia, po którym czujemy się naprawdę dużo bardziej rzeźko i gotowo. Jak to działa? Tak. Ciężko to pewnie będzie jakoś skrócić i jednoznacznie na to odpowiedzieć, ale endorfiny, generalnie dopamina. Tak, szereg neuroprzekaźników, które się wydzielają, jak się angażujemy w sport, to jest jedna z rzeczy, które wpływają na to, że czujemy się po zrelaksowaniu, mamy mniej napięcia mięśniowego, mniejsze subiektywne odczucie bólu, często ten taki high biegacza, czy po prostu pozytywne emocje i uczucia po... Ale też budujemy naszą po prostu właśnie odporność w kontekście stresu, przez to, że się wystawiamy sami trochę niejako z własnej woli, tak, na jakieś napięcie, na coś, co dla organizmu jest sytuacją stresującą, no bo jednak podwyższone tętno pod jakieś napięcie, tak, skurcze mięśni, nasz to jest organizm. Wszystko dla organizmu sygnałem jakiejś tutaj walki, tak, jak się sami na to eksponujemy regularnie, no to się też w tym wzmacniamy. Przez chwilkę w trakcie uprawiania sportu poziom kortyzolu oczywiście jest wyższy, ale biorąc grupę osób regularnie uprawiających sport do tych nieuprawiających sportu, no to te, pomimo tych częstych podczas uprawiania sportu i skoków, to w długoterminowej perspektywie poziom kortyzolu jest bardziej uregulowany i mniej ma takich spontanicznych wzrostów w ciągu dnia spowodowanych jakimiś właśnie wysoko stresującymi sytuacjami czy napięciami w ciągu dnia, bo ludzie sobie po prostu lepiej z tym radzą, bo już się trochę sami tego zaczęli uczyć, obcując z aktywnością. I ale każdy też ruch jest dobry, czy są takie lepsze i... Nie ma, najlepsze jest to, co jest uszyte na miarę danej osoby, na miarę jej zdrowia, na jej potrzeb i to, co jej sprawia frajdę. Tak, bo nawet jeżeli mógłbym wskazać hipotetycznie jakiś sport X, który mógłby mieć z jakiegoś powodu najwięcej, nie wiem, fizjologicznych benefitów względem jakiegoś innego, to jeżeli on nie sprawia komuś frajdy i ktoś zaangażuje się w ten sport dwa razy, a potem machnie ręką i się zrazi do sportu, to w ogóle nie warto o tym myśleć. Tak, sport musi być wybrany pod daną osobę i pod jej możliwości zdrowotne i z taką myślą, że powinien być jak najbardziej długoterminowym rozwiązaniem. Tak, więc niech to będzie rzucanie w parku frisbee, ale z kolegami, ale które jest regularną aktywnością co 3, co 4 dni do końca życia od dzisiaj. Tak, i każdy ruch będzie wartościowy dla organizmu. Każdy ruch będzie wartościowy dla układu szkieletowego, dla układu krążenia, dla układu odpornościowego, dla mózgu, dla serca i wszystkiego, tak? Więc ten aktywny wypoczynek i w ogóle promowanie idei tego, żeby się angażować w aktywność fizyczną tylko prawie, że jak tylko mamy ku temu możliwość, to jest coś, co, na co bardzo staram się zwracać uwagę i o czym mówić, bo świat jest zdecydowanie nie aż tak aktywny, jak być powinien, o tym mówi Światowa Organizacja Zdrowia i szereg różnych innych organizacji, a właśnie na przykład to WHO to zaleca od 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej w skali tygodnia, żeby czerpać z... właśnie ten, żeby wyciągnąć jak najwięcej właśnie takich benefitów fizjologiczno-psychicznych ze sportu, tak? A to jest naprawdę niedużo. Choć aktywność fizyczna to nie tylko sport, nie, prawda? I myślę, że wiele osób nie myśli, że te wytyczne WHO są dla nich jakkolwiek osiągalne, kiedy próbuje to przeliczyć na swoje godziny właśnie na siłowni czy w biegu, czy na rowerze, ale przecież spacer jest też taką aktywnością. Magda Malińska jest wielką promotorką spacerów, o ile wiem. I powiedz, czy to jest właśnie ten magiczny sposób, który łączy przyjemne z przyjemnym, bo jak spacer, to wyjście, jak wyjście, to gdzieś najczęściej w naturę, no bo jakoś nie lubimy przesadnie spacerować przy autostradach. Ciekawe czemu. Zupełnie jak to jest? Rzeczywiście jestem wielką orędowniczką spacerów, ale tak sobie przygotowując się do tej audycji jeszcze pomyślałam o jednym takim aspekcie, który jest związany z ruchem nie w przestrzeni, tylko że samo ciało się porusza. Zajrzałam sobie do tego słowa, do jego historii, jak odpoczywać, prawda? Od czego odpoczywamy? Od zaczynania rzeczy, bo to ten sam źródło słów, poczynanie spraw, czyli żeby nic nie zaczynać, ale też są różne takie synonimy tego słowa. Poczynać, bo tak. Poczynać to zaczynać, tak. A to jest powstrzymywanie się od zaczynania, tak, od zaczynania czegoś nowego. Rzeczy. Bardzo to ciekawe. Ale jak przyjrzymy się synonimom, czyli na przykład odetchnąć, odsapnąć, to jest bardzo dużo o oddychaniu, takie mam wrażenie. I też o powstrzymywaniu się od robienia. I to jest ostatni wątek, który chciałam króciutko z wami podjąć, bo ja też przygotowując się do tej audycji trafiłam na taki wspaniały cytat z Waltera Benjamina, niemieckiego filozofa, który to akurat pisał o głębokiej nudzie, ale uogólnijmy to na powstrzymywanie się od działania w ogóle. I napisał o nim, że o niej, że jest wyśnionym ptakiem, który ma pieczę nad jajem doświadczenia. I po pierwsze wyśnionym, bo wygląda na to, że dla bardzo wielu z nas to powstrzymywanie się od działania jest właściwie najtrudniejszą częścią odpoczywania, że mówimy o chodzeniu, obserwowaniu ptaków, jakby wszędzie tam jest akt i sprawstwo, ale wiele na to wskazuje również badań. Nic nie robienie jest wspaniałe i bardzo nam służy. Marta Iwanowska-Polkowska. Tak, ponieważ nic nie robienie może być po prostu innym rodzajem odpoczynku, bo oprócz takiego odpoczynku skierowanego na ciało, na ruch, mamy też odpoczynek duchowy, mamy odpoczynek twórczy, odpoczynek relacyjny, odpoczynek emocjonalny, odpoczynek sensoryczny i nic nie robienie to jest tak naprawdę taki wielki kocioł, który ma po troszkę tego wszystkiego, co wymieniłam, tak? Bo jak nic nie robimy, to nie jesteśmy w relacjach. Jak nic nie robimy, to może jesteśmy troszeczkę odseparowani od bodźców sensorycznych, które nas wcześniej męczyły i drenowały. Jak nic nie robimy, to może pozwalamy też naszemu ciału po prostu tak się polenić, zregenerować, rozprostować. Możemy głębiej pooddychać i odsapnąć przy okazji. A może mamy okazję też pokontemplować, pomyśleć o czymś, być w jakiejś refleksji, to będzie ten rodzaj odpoczynku duchowego. I nie do końca pamiętam ten cytat, który przytoczyłaś, ale tam końcówka była... Wyśniony ptak, który ma pieczę nad jajem doświadczenia. No jajem doświadczenia mi jakoś tak zagrało, wiesz, z taką refleksją, że jak odpoczywamy, to też mogą nam się skonsolidować różne właśnie wcześniejsze doświadczenia, możemy ponadawać znaczenie, poszukać jakiegoś głębszego sensu w tym, co się wydarzyło i jak żyliśmy przez ostatni czas. Także nic nie robienie, to może być tak naprawdę robieniu wielu rzeczy, zabrzmiało okropnie, ale może służyć naszej regeneracji i myślę sobie, że jest czymś wyśnionym dla wielu, wielu z nas i chyba tego nam wszystkim życzę najbardziej w nadchodzące wakacje, żeby były te chwile nic nie robienia. Tak jest. A Walter Benjamin ubolewał jeszcze, że takie gniazda czasu i odprężenia coraz częściej znikają, nie wije się ich ani nie buduje, a nuda to kawał ciepłego, szarego sukna podbitego jaskrawym, różnobarwnym jedwabiem, w który spowijamy się, gdy marzymy. A z jego zanikiem zatraca się też dar nasłuchiwania i zanika wspólnota nasłuchujących. Ależ to piękne. I chyba prawdziwe, tak jak was dzisiaj słuchałam, z naszą trójkową wspólnotą nasłuchujących, którą na tę godzinę chyba nam się, mam nadzieję, udało stworzyć, wraz z Magdaleną Malińską, Martą Iwanowską-Polkowską, Franciszkiem Ostaszewskim. Usiłowałam to zrobić ja, Anna Kowalczyk, z pomocą Piotrki Masierak i Michała Jakubika. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze wspólne tworzenie punktów do listy dobrego odpoczywania. Ja zrobiłam duże notatki, chyba nie tylko ja. A za chwilę